Smart TV Philips 55 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert Time. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Tak była szefowa Funduszu Sprawiedliwości przygotowywała posła PiS do zeznań przed Komisją Śledczą. Zapisy kolejnych nagrań publikują media. Polskie Radio oraz rozgłośnie regionalne wspólnie oskarżają szefa KRRiT o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pieniędzy dla mediów publicznych. Szef NATO odpowiada na ewentualne groźby Putina. Mówi, że to nic nowego. Była szefowa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszula D. miała doradzać posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, jak uniknąć odpowiedzialności za polityczne dysponowanie środkami publicznymi. Jeśli cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka, powiedziała na nagraniach, których zapisy publikuje Gazeta Wyborcza. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa powiedziała w Polskim Radiu, że prokuratura powinna w tej sprawie sporządzić bardzo dokładny akt oskarżenia. To wygląda trochę jak zorganizowana grupa przestępcza. I oczywiście zastanawia mnie, czy prokuratura będzie chciała pójść właśnie też w takim kierunku. Nie tylko nadużycia władzy, ale także zorganizowanej grupy przestępczej. Także nielegalnego finansowania kampanii wyborczej, bo wątków Funduszu Sprawiedliwości jest bardzo dużo. Z ujawnionych nagrań wynika, że były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz i Urszula D. mieli przygotowywać byłego zastępcę ministra Zbigniewa Ziobry Marcina Romanowskiego do przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą. Szefowie Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych oskarżają przewodniczącego KRRiT o rozpowszechnianie fake newsów. Wydano specjalne oświadczenie w tej sprawie. Kierowana przez Macieja Świrskiego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje spółkom należnych im środków z abonamentu. Redaktorka naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja zauważyła, że wbrew słowom Macieja Świrskiego nadawcy nie mogą pobierać środków z depozytu. Wskazała na ostatnie uzasadnienie katowickiego sądu, że Krajowa Rada nie ma zdolności sądowej ani procesowej, czyli nie może wnioskować o depozyt. Likwidator Polskiego Radia i likwidatorzy 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w wydanym oświadczeniu stwierdzili, że nie jest prawdą, co przekazała Krajowa Rada, że środki z abonamentu są jedynie uzupełnieniem kosztów nadawania z przeznaczeniem wyłącznie na realizację misji publicznej. Likwidator Radia Łódź Jacek Grudzień podkreślił, że środki z abonamentu są mediom publicznym niezbędne. Podkreślił, że właśnie pieniądze z abonamentu w przypadku Polskiego Radia i publicznych rozgłośni regionalnych są podstawą funkcjonowania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pogoda zachęca do wypoczynku pod żaglami na warmińsko-mazurskich jeziorach. Sterników na wodzie, podobnie jak kierowców na drogach, obowiązują przepisy, przypomina Karolina Hrynkiewicz z Policji w Olsztynie. Policjanci podczas kontroli będą sprawdzać wymagane uprawnienia do korzystania z jednostek pływających oraz obowiązkowe wyposażenie. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości sterników. Pamiętajmy, woda to żywioł, która nie wybacza błędów. Warto też znać numer ratunkowy nad wodą, to 601 100 100. Groźby Władimira Putina wobec NATO to nic nowego. Pojawiają się za każdym razem, gdy dostarczamy wsparcie Ukrainie, powiedział szef sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył, że wykorzystywanie przez Ukrainę broni otrzymanej od państw NATO do atakowania celów w Rosji nie czyni z sojuszu strony konfliktu. Wielu sojuszników dało jasno do zrozumienia, że akceptuje, że Ukraina używa broni, którą otrzymała do samoobrony, w tym poprzez uderzanie w cele wojskowe w Rosji, zaznaczył. Wszyscy zakładamy, że zostanie to zrobione w sposób odpowiedzialny, dodał. Tymczasem minionej nocy ukraińskie bezzałogowce zaatakowały kilka regionów Rosji. Eksplozje słychać było m.in. w Tatarstanie i kraju krasnodarskim. Doniesienie na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski. Nad ranem w stolicy Tatarstanu Kazaniu ogłoszono ewakuację dla kilku zakładów przemysłowych. Czasowo zamknięte zostały lokalne lotniska. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że nad Kazaniem zauważono bezzałogowce. Część z nich eksplodowała w powietrzu. Nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Ukraińskie drony atakowały także magazyny paliw i rafinerie w kraju krasnodarskim. Zniszczone zostały 3 cysterny z paliwem. Są ranni wśród pracowników jednego z magazynów. Bezzałogowce uderzyły również w rosyjskie obiekty w obwodach woroneckim, białgorodzkim i tambowskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

they keep. They're living my dream, I live on my screen. They're skimming my cream, but they take me all over the world. From the przekaz idealny na długi weekend. Piosenka o tym, że nie warto się przepracowywać i w zasadzie James Blake ma bardzo dużo racji. Thrown Around, to za nami. Najnowsza kompozycja Blake'a, która od kilku dni wędruje po naszej antenie, a że to audycja nowa w piątek, to nie zawahałam się sięgnąć po nią po raz kolejny. Bardzo taneczny akcent, właściwie mam wrażenie, że dawno nie słyszałam Jamesa Blake'a w takim radosnym brzmieniowo wydaniu. Jakby co, to ja chętnie przyjmę wszelkie propozycje muzyki najnowszej, bo taka króluje w tej audycji, dlatego też zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, ale można też po prostu podzielić się informacją, gdzie Państwo nas słuchają, czy śniadanie już zjedzone, czy nie, bo to też są rzeczy ważne. A ode mnie teraz kolejna premiera z kręgu muzyki elektronicznej. Premiera jeszcze ciepła, bo dzisiejsza i naprawdę bardzo, bardzo smaczna. To Be Alright i Aurora. My heart does not rhyme. The rhythm of my Płyta, która powoduje, że człowiek unosi się nad ziemią albo rozpływa na jej powierzchni. To już zależy od kilku różnych czynników i naszego stanu skupienia. W każdym razie nie pamiętam, kiedy ostatnio jakiś album dał mi tyle spokoju, błogości. No, to jest chyba muzyka trochę nie z tego świata. Kirin Rose i Josephine w programie trzecim. Josephine to jest tytuł utworu, a album, na który ten utwór trafił, to Constellation. Nie chcę się tu rozgadywać, ale jeśli poszukują Państwo relaksu, to z pewnością ta płyta go przyniesie. I w zasadzie to samo mogę powiedzieć o kolejnym albumie, który dziś ze sobą przyniosłam, chociaż tutaj akurat mamy więcej akcentów tanecznych i taki też za moment pojawi się na antenie. I znowu wybrzmi nam Rose, już nie Killing, a Martha Rose i proszę się przygotować na muzyczną wycieczkę do lat 80. Heart Still Beats For You. Sometimes nothing is sweeter than what remains unsaid. I had a dream.

Duet skutecznie ratujący polskie R&B, San Telmo i Fa Sola. Za nami Sen z ich najnowszej płyty zatytułowanej bardzo ładnie i dosadnie. Ten album jest o czymś istotnym. No, w dużej mierze o miłości, jak tak zdążyłam posłuchać, ale czyż to nie jest jedna z najistotniejszych rzeczy na świecie? Moim zdaniem tak. 8 kompozycji, kilka gościnnych występów. Między innymi na tej płycie pojawia się Wuja HZG czy Skip, znany z duetu Mięta, a ja bardzo, bardzo lubię głos Fa Soli, więc się niezwykle cieszę, że w końcu ten album powstał, że to album nagrany z San Telmo i z radością podaję go dalej. A tak w temacie udanych muzycznych współprac i polskiego R&B, Dominika Płonka i Dziarma po raz kolejny połączyły siły i nagrały bardzo ładny utwór o tęsknocie za byciem razem. Utwór nosi tytuł Przyjedź i już teraz w programie trzecim. Odsuń się, bo ja nie kocham, tylko popadam w obsesję. Mam cię też w internetowej formie. Przyjedź do mnie. Odsuń się, bo ja nie kocham, tylko popadam w obsesję. Mam cię dość w internetowej formie. Przyjedź do mnie. Ej. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Włosy, zegar, blade spodnie. Przyjedź. Przyjedź, przyjedź do mnie. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Włosy, zegar, seria wspomnień. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Czekam już tak 6 tygodni. Po co oglądasz moje story? Po co dajesz serduszko? Chodź do mnie kwiaty i szampan. Taki mam mood, bo 200 na 200 pościelone łóżko. Myślę o tobie i strasznie mi duszno. Chcę cię na chwilę, no może na dłuższą. Hit me up, jutro będzie za późno. Lepiej jest powiedzieć tak niż mieć FOMO. Może odmienić jej życie, może no no. Bądźmy jak Bianca i jej nauce solo. W kieliszku kutę diamą na molo. Zazwyczaj robię to szybko, z tobą chcę slow-mo. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Włosy, zegar, blade spodnie. Przyjedź. Przyjedź, przyjedź do mnie. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Włosy, zegar, seria wspomnień. Przyjedź, przyjedź, przyjedź do mnie. Yeah. Death and Romance to za nami. Utwór, za którym stoi Magdalena Bay, czyli duet w składzie Miki Tenenbaum i Matthew Lewin. Co niesie ze sobą ten utwór? No, między innymi trasę koncertową. Jeszcze nie w Polsce, ale może coś się niebawem wykroi. Na razie Magdalena Bay wędruje po Stanach, ale zapowiedź trasy muzycznie bardzo udana. To teraz przeskakujemy odważnie w stronę gitar. Personal Trainer przed nami i Round, a potem jeszcze stopniowy przeskok w stronę gitar jeszcze mocniejszych. Cause we couldn't afford it. The strings are Znakomity australijski skład Emil and the Sniffers. You should not be doing that na trójkowej antenie. Fenomenalna energia. Powiem szczerze, że bardzo chciałabym zobaczyć ich kiedyś na żywo. I tu znowu wieści są takie, że odwiedzą Europę w czerwcu. Właściwie zaczynają europejską trasę w poniedziałek. Więc może wycieczka do Francji przy okazji koncert Emil and the Sniffers. Szczególnie, że grają trasę z zespołem King Gizzard and the Lizard Wizard. No, brzmi to jak całkiem dobry pomysł. Do rozważenia. To teraz gitary jeszcze mocniejsze, punkowe. Od razu ostrzegam, będzie naprawdę głośno. Clam i Change Enough. Feelings, man. Have you got feelings, man? terapeutę. Mówił, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Jak to dobrze, że istnieje Patryk Pietrzak i że nagrywa takie dobre kompozycje. Czy to z zespołem Tetnemet, który chyba sobie zrobił dłuższą przerwę, czy też solo, a utwór, którego słuchaliśmy chwilę temu, nosi tytuł Chyba. I to coś dla tych, którzy borykają się z bolącym sercem, ale nie tylko oczywiście. Ja się bardzo dużo uśmiechałam, słuchając tego utworu. I szkoda, że to tylko 2 minuty. Czekamy na więcej. I w kręgu polskiej muzyki pozostając, posłuchamy teraz, co nowego nagrał ostatnio zespół MOP. Magiczny ołówek. Żebyśmy mogli oboje tam być. Gdybym miał kiedyś magiczny ołówek, to bym dorysował sobie nogi długie. Tak długie, jak tylko umiem. Wtedy jednym krokiem przeszedłbym na górę. Codziennie i ciebie nie wiem, czy zdążymy biegiem, ale ja zaraz końcą przedstawienie. Zdanie zmienię, to ja zdanie zmienię. Tym razem ja zdanie zmienię, to ja zdanie zmienię. A ja dorysowałbym na zegarze jeszcze godzinę, by jeszcze chwilę mieć na ziemi, nim rozpłynę się. Delektowałbym się grafitowym winem. Wszystko dzięki temu, że dawno temu zdobyłem. Rysuję życie nowe, a w nim sam znajdę odpowiedź na wszystkie zagadki w głowie, jest ich tam co najmniej 100. Kto pamięta taką bajkę jak Zaczarowany ołówek, palec pod budkę, ten utwór to jest ewidentne nawiązanie do tej kreskówki, zresztą tytuł Magiczny ołówek mówi sam za siebie. To był zespół MOP, a wraz z nim gościnnie Seweryn. W tym roku MOP pojawi się m.in. na OFIE, czy na festiwalu Great September i pewnie po drodze jeszcze wskoczą inne koncerty. Warto sprawdzać. Na zegarze 7 minut do godziny 11, no to zanim serwis trójki, jeszcze kobiecy duet Finom i ich No God. Rip out a page and write down a name and infuse it with an ego.